Egun estrapu biltzen, gabean dantzar lertzen, beti umore honian degu pasatzen. Eta goizean goiz, kalera irten da, logo suan daudenak esnatzen dira. Trapu! Atera, atera, trapuak saltzera, nik erosten ditut modu honian, ardian prakak, kuartuan albarkak, taburni zarrak, txamponian. Erosten ditut trapuak, prakazar urratuak, gona gorri zarrak eta atorratxuak. Josa zurruzki, atabak zoinu, dantzan egiteko beti arana. Trapu, trapu zarrak, atera! Edo trebera zarrik inork saltzeko baruka librako txamponian Ramon Batistak ersten ditu trapu, trapu, trapu, trapu, trapu zarrak. Ah!